Пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў і слова Алексею Знаткевічу. Добрый вечер. Сёння ў свеце прынамсі 17 чалавек загінулі ў розных гарадах Егіпту падчас разгону паліцыі пратэстаў, арганізаваных прыхільнікамі забароненага ісламісцкага руху «Браты мусульмане». Паводле Міністэрства аховы здароўя, болей за 50 чалавек параненыя. Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, што 112 прыхільнікаў руху «Браты мусульмане» арыштаваныя. Сотні людзей былі забітыя, а тысячы зняволеныя пасля таго, як у мінулым ліпені вайскоўцы зрынулі прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі, які быў абраны на пасаду як прадстаўнік братоў мусульманаў. У мінулым месяцы ўлады Егіпту абвясцілі братоў мусульманаў тэрарыстычнай арганізацыяй. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін змякчыў забарону на пратэсты ў Сочы, дзе адбудуцца сёлетнія зімовыя алімпійскія гульні. Новы ўказ Пуціна дазваляе сходы, дэманстрацыі, шэсці і пікеты, не звязаныя з алімпіядай. Яны могуць адбывацца пасля ўзгаднення з мясцовай адміністрацыяй і міністэрствам унутраных справ. Прадстаўнікі ваенна-марскога флоту Італіі паведамілі, што за апошнія 24 гадзіны італьянскія караблі ўратавалі ў міжземным моры болей за 1000 мігрантаў з афрыканскіх краінаў і блізкага ўсходу, якія плылі на перапоўненых вадаплавах падчас шторму непадалёк ад выспы Лампедуза. Перамовы паміж бакамі паўднёва-суданскага канфлікту, якія мелі сёння пачацца ў Этыёпіі, адклалі на нявызначаны тэрмін. У паўднёвым Судане працягваюцца баі паміж прыхільнікамі былога віцэ-прэзідэнта Рыяка Махара і ўрадавымі войскамі. Паводле ААН, у выніку гвалту, які пачаўся ў снежні, каля 200 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Ізраільскія дактары спынілі захады па падаўжэнні жыцця былога прэм'ер-міністра краіны Арыеля Шарона, які 8 гадоў знаходзіцца ў коме і цяпер у крытычным стане. У студзені 2006-га Шарон перанёс інсульт і пасля гэтага ўпаў у кому і быў падключаны да апарату штучнага дыхання. Ад траўня 2006-га ён знаходзіцца пад наглядам лекараў у шпіталі Тель-Ашомер паблізу Тель-Авіва. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Міжнародныя навіны». 3 студзеня адмысловы суд, які займаецца наглядам за дзейнасцю амерыканскай выведкі, дазволіў падоўжыць праграму маніторынгу тэлефонных званкоў амерыканцаў яшчэ на 3 месяцы. Пра гэта паведамляе нью-йоркскі карэспандэнт нашага радыё. Назіранне за лініямі сувязі вядзе Агенцтва нацыянальнай бяспекі ЗША, якое збірае дадзеныя пра нумары тэлефонаў і працягласць званкоў. Інфармацыю пра існаванне такой праграмы прыдаў галоснасці былы кантрактнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден, які пазней атрымаў прытулак у Расіі. У ЗША Сноўдену прад'явілі абвінавачванне ў шпіянажы і крадзяжы дзяржаўных сакрэтаў. Законнасць маніторынгу аспрэчваецца некаторымі амерыканскімі праваабарончымі арганізацыямі. Прыхільнікі маніторынгу настойваюць, што гэта важны інструмент прадухілення тэрарыстычных нападаў. Пакуль што адзін федэральны суддзя палічыў гэтую праграму неканстытуцыйнай, а двое суддзяў пацвердзілі яе законнасць. Чакаецца, што канчатковы вердыкт у гэтым пытанні вынесе Вярхоўны суд ЗША. Ва ўзросце 74 гадоў памёр Філ Эверлі, які разам з братам Доном быў удзельнікам легендарнага амерыканскага дуэту «Эверлі Брадэрс». Іх песні ў канцы 50-х і 60-х гадоў мінулага стагоддзя паўплывалі на шмат якіх выканаўцаў, тым ліку на «Бітлз». Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у працкай студыі Алена Радкевіч. Навіны палітвязняў, папулярнасць Лукашэнкі і Пуціна, анамальная зімовая тэмпература, а таксама прадказанні пісьменніка-фантаста. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны.